Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Evet, tekrar beraberiz Açık Radyo'da ve başladık gene. Destekçilerimizin sayısı hakkında bir şey vermek ister misin? Tabii öncelikle? Ki isterim. Büyük bir mutlulukla hem de bu haberi vermek isterim. Çünkü az önce geldi haber. 125 kişi olduk. Gerçekten böylesi bir şeyle biz ilk kez karşılaşıyoruz burada. Evet, 11. senede. Bu arada konuğumuzu hemen takdim edelim. Konuğumuz diyemem artık. Çok eski bir dostumuz ve dinleyicimiz, destekçimiz Nevzat Sayın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Seni burada görmek gayet mutluluk veriyor bize de. 125 kişi neydi? Şu efendim, sabahtan yani biz 10.30'da özel yayını başlattık. Şu anda saat 1. 10.30'dan 1'e kadar 125 destekçimiz destek oldu. Yani bu sayı bir ortalamadan söz etmek, yani doğru bir sayı verecek miyim bilmiyorum ama bu yıla kadar işte iyi olduğu zamanlarda 50 civarı gidiyordu. 50'nin altına düştüğü oluyordu ama 125 gerçekten bizim için mucizevi bir sayı şu anda. Bu kadar çok kişinin bir anda Açık Radyo'yu destekliyor olması ilk gününde, şenliğin ilk saatlerinde, bu gerçekten mucizevi bir şeyle karşı karşıyayız çok şu anda. Çok güzel. Bir, evet. Yeterince ajitatif bir konuşma geçmiş demek ki buradan. İşin ilginç tarafı öyle de yani şey tartışmasını İyiyiz. Yaşıyorduk. İsmi lazım değil, bazı daha şey arkadaşlar, itidalli olmuyor aramızdaki muhafazakar ve itidalli arkadaşlarımız, işte böyle güzel şenlik filan, yani siyasete fazla bulaşmayalım filan dediler. Zaten siyaset, yaptığımız her şey siyasetten ibaret olduğu için fazla da abartacak bir durum yoktu. Fakat biz de sadece bu tekrar bir yıl sonra, bunca hengameden sonra buraya geldiğimizde büyük bir ilgi olur mu olmaz mı hiç bilinemiyor bu. Fakat bu sene bizi de şaşırttı. Öyle ajitasyon yapmak, bak telefonlar çalmıyor. Yani sadece rica ettik ve davet ettik destekçi olmaya. Gerçekten bu kadarını yaptık ve inanılmaz bir hızla, inanılmaz bir dalgayla desteklerini gerçekleştirdiler. Süper. Bu ilk defa oluyor. Benim hatırladığım yakın tarihte 11 seneyi buldu işte. Bu bir anlamda da bir sosyal model gibi bir şey oluşturmaya da çalışıyoruz. Kesinlikle. Bence en önemli boyutunu o oluşturuyor. Bunun bu sosyal model olma meselesi. Hadi bunu konuşalım. Peki. Nevzat. Nevzat Sayın benim çok eski, uzun yıllar öncesinden dostum. Açık Radyo macerasında hemen başından beri. Evet, başından tam başından beri varsın. Hı-hı. Evet, bu ne demek? Ben çok övünçle söylüyorum sosyal modelist falan diye, ama senin şöyle görünüyor dışarıdan. Çok iyi. Yani biraz içinden biraz dışından bakınca bir şeyin iyiliği için gönüllülük çok önemli bir şey. Yani o olmadan hiçbir şey olmuyor galiba. Fakat öbür ucu da var. Bir şeyin iyiliği içinde onun günün bilinen koşullarıyla da yürüyebilir bir model olması gerekiyor. Dolayısıyla bu tam onun ara kesitinde, hem profesyonelce yürütülen bir iş, çünkü arka planı hayli kalabalık ve bir sürü gideri olan bir iş. Diğer taraftan da programlar, program yapımcıları, destekçilerle bakıldığı zaman gönüllülükle yürüyen bir iş. Yani bu ikisinin bileşkesinde götürülme modeli bence çok önemli. Ve bunu yaparken de bir şeye yaslanmıyor. Yani benim ara sıra reklamlar sinirimi bozuyor, radyoyu kapatıyorum ama yani yapacak bir şeyiniz olmadığını da biliyorum yani. Onun için ben çok iyi bir radyo dinleyicisi değilim. Gerçekten tahammül ötesi bir şey. Son derece önemli bir şey konuşuyorsunuz mesela. Tam o araya bir şey giriyor, bir reklamlar ve hani ya bu nereden çıktı şimdi oluyorsun, ama kaçınılmaz olduğunu da farkındayım. Keşke bu bile olmayacak kadar sıkı bir destek olabilse mesela. Bu söylediğin son derece önemli. Yani reklamlara karşı olmak olup olmamak ayrı bir tartışma konusu. Benim de bu konuda sosyal psikoloji olarak, hatta ekonomik politik olarak ciddi tereddüt ve itirazlarım var bütün bu sisteme, reklam sistemine, ama onu şimdi burada tartışırsak işin tadını kaçırır. Benimki... Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani burada hedef, bu 11. senesinin ilk gününde olduğumuz bu Açık Radyo destek günlerinde ana amacımız reklamlara bağımlı olmaksızın tamamen kendi giderimizin tamamını dinleyicilerimizden, desteklerinden alarak bir yapıyı ayakta kurduğumuz zaman bu iş çok daha kolay yürütülebilir bir hale gelir diye düşünüyorum. Hiç şöyle bir şey yayınladınız mı? Ben atlamış olabilirim. Mesela bunun bu şekilde yayınlanabilmesi için, Açık Radyo'nun yayınının böyle sürdürülebilmesi için neye ihtiyaç var? Ve o kaça bölünebilir falan. Yani böyle destekçi potansiyelini dillendirecek bir çalışma oldu mu hiç? Elbette, evet. Yani ben evet. Kaçırmışım onu. Önceki yıllarda da her zaman, ki bu yılda bu sayıları ve oranları vereceğiz. Yani şu ana kadarki desteğiniz örneğin Açık Radyo'nun şu kadar aylık giderini karşılıyor. İşte önceki yıl işte ilk çıktığında diyelim ki 3 ayını karşıladı. Sonra artarak gitti. 6 aylık tüm giderini radyonun karşıladı. Bu oranlara sahibiz ve bugün daha ilk gün olduğu için bu oranlarla ilgili herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Ama yukarıda onun da çalışması yapılıyor. Muhtemelen yarından itibaren şu ana kadar ne kadarlık giderinin karşılandığının bilgisini de dinleyicilerimize aynen aktarabileceğiz. Mesela geçen yıl neye ihtiyaç vardı ve ne kadarı bunun gönüllülükle karşılandı, desteklerle karşılandı? Bu sayı elimizde mi? İlan ettiniz mi bunu hiç bilmiyorum. Ben atladım o zaman. Elbette. Tamam. Evet, evet. Elbette. Yani şu anda yanılmıyorsam giderlerimizin %45'ini filan dinleyici desteğiyle karşılayabiliyoruz. Bunun tekrar bir denetleyip bakmam, check etmem lazım ama yanılmıyorsam böyle bir şey ve bu ideali tabii bütün giderlerimizi, ki doğrudan doğruya destekçilerin doğrudan desteğiyle karşılayabilmek gibi bir hedefimiz var. Bu telefonlar böyle çalmaya devam ederse belki de 20. yıl. Onun için tam da şu anda bir zaman verelim. Sizin getirmiş olduğunuz bir hazırlıkla geldiniz bildiğim kadarıyla. Bir parça dinleteceğiz. İki parça getirdim. Çok güzel. Desteklerini o esnada rahatlıkla verebilsinler. Çünkü şu anda tablo ortada. Kulakları radyoda, bizi dinliyorlar ve destekliyorlar. Ama bu zamanı da tanımalıyız. Peki. Ne çalacağız? Bir tanesi Bustan ya da bizdeki söyleyişe Bostan'ın bir longasını çalacağız. Bir de Erdal Erzincan'ın Mikail Aslan'ın Nesimi'den yaptığı bir gazeli var. O ikisini dinleyeceğiz. Önce Bostan'ı bir dinleyelim. Olur, biraz peki. Daha konuşuruz tamam. Üzerinde. Evet, o esnada da destekleri bekliyoruz. 125 hiç fena değil. Ve şimdi sıra sizde. 0212 343 41 41. Thank you. Bostan'dan ya da Bostan'dan Şehnaz Longa dinledik. Nevzat Sayın'ın hem dinleyicimiz, destekçimiz hem de uzun zamana dayanan dostluğumuz olan Nevzat'ın getirdiği bir müzikti. Bayram Sabahları değil mi? Evet. Şimdi konuşuyorduk onu. Bayram Sabahları'nın müziğidir. Böyle biraz daha yükseltmek için belki de sıkça, ben oradan hatırlıyorum yani, en azından bu longaları. Getirirken de düşündüm acaba doğru bir zaman mı diye, ama inadına yapmak diye bir şey var. Alevi geleneğinde önemli bir şeydir. Yani ölüm her zaman çok acıklı bir şey değildir. O neşeli de olabilir, yemeklerle, şölenlerle kutlanan bir şey de olabilir. Bir durumun değişmesi haline gelebilir. Öyle de okunabilir bu. Ve hani getirirken biri daha hüzünlü, biri daha neşeli iki parçayla gelmeyi tercih ettim. Bu grup da, bu Bostan çok ilginç. Yarısı Filistinli, yarısı İsrailli. Daha önce bir iki defa bizim de çalma fırsatı, paylaşma fırsatımız olmuştu. Nur arkadaşlarımızdan, destekçilerimizden Nur çok sever. Evet, Nur'un sevmesi anlaşılır bir şey. Evet. Arada olmaktan. Dolayısıyla bu hani duruşuyla da çok güzel. Hani politik olmayı çok dolayımlı bir biçimde yapan, hani bütün bu savaşın göbeğinde bir arada çalıp söylemeyi becerebilen birileri olarak bana çok anlamlı geliyor. Ve çaldıkları parçaların birçoğunu bakınca zaten İspanya üzerinden. Evet, çok. Endülüs üzerinden Yahudiler, Yahudiler üzerinden Arap Yarımadası, Orta Doğu, orası üzerinden Anadolu falan deyince böyle hani çala söyleye gelmişler gibi görünüyor. Ben yani çok çok güzel bir grup. Evet, evet, çok hiç sakin. Hiç boş yok yani. Bütün parçaları çok güzel. Biz buradan Nur'a da bir günaydın diyelim. Günaydın. Onun bize tanıttığı gruplardan biri de Ali ile beraber, Ali'yi de buradan selamlayalım. Ali Ottoman'ı. Peki aynı zamanda sen Alevi geleneğinden bahsettin ama Hristiyanlarda da var benzer şeyler. Mesela Yunanistan'da bir adada uzun yıllar önce dolaşırken de bir küçük bir ada, Kea adasında bir cenazeye rastladık. İnanılmaz bir daracık sokaklar, merdivenden ulaşan, tam seni sana göre mekanlardan birinde be, kademe kademe inen, bayağı tepeden aşağı inen bir şeydi. Hiç unutmayacağım bir şeydi. Devasa bir sofra kurulmuştu ve herkes yiyip içip uzo içerek böyle cenazeyi uğurluyorlardı. Böyle de bir şey orada mesela ben hiç rastlamamıştım. Yani üzüntü değil, dostluk ve buluşma, paylaşma şeyi vardı mesela. O bulunduğun ada Kiklat Adaları denilen grupta mıydı? Şeye yakın bir ada, Atina'ya. Mesela o anlamlı olabilir çünkü kendilerine dair bir kültürleri var ve Arabik kültürden fazlasıyla etkilenmişler. Kiklat Adaları, takım adaları. Onların geleneklerinde çok ortak şey var. Yani mimarileri de oldukça farklı, evet, bir şey. Evet. Kafesler, muşarabiyeler falan. Yunanistan'ın başka yerinde göremeyeceğin şeyler var. Galiba ortak kök şaman geleneği. Yani Hristiyan da olsalar, Müslüman da olsalar, Alevi de olsalar, aslında o şamanistik gelenek dipten derinden bir şekilde bu şeyleri, daha pagan alışkanlıkları günlük hayatın içerisine de sokuyor. Evet. İyi ki de sokuyor aslında. Kesinlikle. Değil mi? Çok hayatımızı renklendiriyor. Peki bir de bu şimdi hazır gelmişken hafif de mesleki durumlara girelim. Hafif. Yani gerçek anlamda bir talan ekonomisinin büyük etkilerini sadece mevcut hükümet açısından da söylemiyorum. Dünyanın da pek çok yerinde görülen ama uzun vadeli olarak herhangi bir şeyi ne doğayı ne de mimari estetiği düşünen ve yok eden bir şey anlayışının içindeyiz ortada. Büyüme ve kalkınma uğruna, halbuki bunun büyümeyle de pek ne kadar ilgisi olduğunu da tereddütle karşılıyorum doğrusu. Yani bir kere yapılan bir yapı bir büyüme mi demektir yani? Nasıl? Tereddütle karşılıyorum. Çok zarif bir açıklama tabii. Bence saçmalık düpedüz. Evet. Şöyle görünüyor yani bakınca. Bu büyümeye fazlasıyla odaklanmış durumdalar. Yani ve büyümeyi de inşaat sektörü üzerinden tarif ediyorlar. Çünkü en hızlı sonuç alabilecekleri şey orası. Ve ellerindeki asetler hızla paraya dönüştürülebilir. Düşün yani işte özelleştirme meselesinden sonra, bana göre zırıltısından sonra elde ettikleri bütün arazileri hızla paraya çeviriyorlar, çevirebiliyorlar. Onu satın alan birisi onun üzerine inşaatlar yapıp emsal haklarının çok üzerinde hakları da kullanıp onu hızla paraya dönüştürebiliyor. Bu arada emek yoğun bir iş türü olduğu için de çok sayıda insanı istihdam edebiliyor. Salkım saçak bir biçimde de kendisine bağlı olarak diğer endüstrileri de harekete geçirdiği için bu çok hızlı bir dönüş oluyor. Fakat bu çok tıkanık bir şey. Çünkü bu sadece misak-ı milli sınırları içinde cereyan eden bir şey. Halbuki yani bugün hani globalleştiği söylenen dünyada bu alışverişin mutlaka kendisi ulusal sınırlarınızın dışına da bir uzanıyor olması lazım. Mesela düşününce insan gerçekten delirecek gibi oluyor. Tarım nerede? Evet, işte bir birikim olmasına imkan bırakmayan bir talan. Evet, ekonomisi kendi, gibi bir yani şey oluyor. Senin benim kendi hayatımız içinde hatırladığımız bir şey. Dünyanın kendine yetebilen ender ülkelerinden bir tanesiydik ve geldiğimiz yere bak. Mesela bu yok. Turizm hani bir ara göz bebeğiydi, şuydu, bu. Nerede? Hiçbir şey yok neredeyse. Tekstil nerede? Halbuki biz emek yoğun şeyler bulabilirdik kendimize ve bunları yapabilirdik. Kabus gibi. Bence çok kısa süreli. Yani onların büyüme dediği şey hemen yarın uçlarını görebilecekleri bir şey. Ama ertesi günü çok karanlık görünüyor açıkçası. Evet, sürdürülebilir bir şey olmadığı şu kuşku götürmez. Ve bu arada yani hem iki ucu da karanlık. Yani iki ucu da tılsımlı değnek gibi. Hem şehrin canını okunuyor, hem ülke topraklarının canını okunuyor, hem de ekonomik kriz kapının ucunda duruyor yani kaçınılmaz bir biçimde. Evet, bir an önce yani mücadele, gerçi bir süreden beri daha yükselen bir başkaldırı ve şey var yani bunun artık kabul edilmemesi vatandaşlar seviyesinde, yerel başta olmak üzere, bunu daha uzun vadede daha umut verici bir hale de dönüşebileceğini umuyorum doğrusu. Ya, şu görünen haliyle yani bugünkü haliyle ekonomik kriz hala günlük hayatını sürdüren insanlara değmiş durumda değil. Bence onun için bunlar hala günlük hayatın ritüellerinin hırpalanması üzerinden geçiyor. Daha etik meseleler üzerinden gelişiyor itirazlar. Yani içki içmek, içmemek, kendi itirazlarını rahatça ifade edebilecek alanlar bulup bulmamaları, rahatlıkla toplanıp toplanmamak gibi meseleler üzerine. Kısa bir zaman sonra bence günlük hayatı tehdit edecek boyutlara gelecek ekonomik meseleler ve o zaman bence asıl patırtı o zaman çıkacak. Evet. Etik de demişken tabii bir de benim işte Oruç Arobo'yla ve başka dostlarımızla da yıllar tartıştığımız pek çok arkadaşımızla etik estetik meselesi de özellikle mimari şehircilik alanında çok temel bir şey. Yani estetiğin tamamen hayatımızdan kaldırıldığı ve bu en temel ihtiyaçlardan biridir herhalde. Bunu sen benden evet, çok daha iyi söyleyebilirsin. Yani yok o ediliyor. Yani her ikisi içinde aslında etik içinde, estetik içinde önceden bir fikrinin olması gerekiyor. Yani o sırada edinemiyorsun bunları. Öyle yetişmiş, öyle olgunlaşmış, öyle bir fikre sahip olman gerekiyor. Yani bugün dersini çalıp yarın çalışıp bugün ifade edecek bir alan bulamıyorsun. Ve bence bomboş duruyor şu anda orası. Ve hepsi uydururken yapılanlar. Evet, büyük de bir şey yaratıyor. Yani ne derler, şey boşluğu yaratıyor insanın içinde. Bu işte çeşitli neydi belirsiz bir takım konuşmalar yayılıyor kulağımıza filan işte. Şimdi o konuya hiç girmek istemiyorum, tapeler ve meselesine, fakat ortada hakim olan müthiş bir seviye problemi, kalite problemi var. Konuşma tarzı, üslup, aradaki ilişkilerde görülen, yani bu da estetik buraya da uzanıyor bence, ne dersin? Kesinlikle. Ya yani iktidar kirletir, tamam. Yani o sırada insanlar yoruluyorlar ve olağan koşullarda yapmayacakları bir sürü şey yapıyorlar ama zaten tam da bu etik ve estetik konusunda önceden de içi boş bir dünyadan geliyorlarsa eğer ve getirdikleri hiçbir şey yoksa gerçekten kötülüğün sınırı kalmıyor. Yani arada belki şey fütursuzluk, hoyratlık ya da nobranlık adı neyse, geçmişte de olan bir takım şeylerin bugün iyice göze batar hale gelmesinin nedeni çokluklarının ve olma biçimlerinin hani en hafif deyimiyle terbiyesizlik boyutuna varmış olması. Yani bu da tam bu hem etik ve estetik meselesine gelip takılıyor. Evet, takılıyor bence de, ama bunu vallahi bu cumartesi günü üstelik de havanın elverişli olduğunu düşünüyoruz. Yani kuraklık açısından ayrı bir sorun ama yani şimdi çıkıp gezmeye gitmiş olan, sokağa çıkmış olan çok sayıda dinleyicimiz de olabilir. Ona rağmen de bayağı bir rekor denecek bir ilgi gösterilmesini, destek gösterilmesini de böyle bir etik estetik gibi kaygıları olan insanların birbiriyle dayanışması, dokunması diye yorumlama eğilimindeyim. Tamamen yanılıyor olabilirim tabii ama inşallah böyle görünmüyor. Hayır, tam biraz önce senin sorduğun soru vardı ya, sosyal boyutu ne olabilir dediğin şey. Tam da bu. Evet. Bir noktada birleşebilmek, yani farklı nedenlerle birçok insanın, birbirine benzeyen ve benzemeyen birçok insanın bir yerde buluşabilmesi onun için de çok önemli tabii. O evet. Zaman ikinci örneğinize geçelim Nevzat Bey. Onunla da yolcu etmiş olalım sizi isterseniz. Tamam. Bu bir Nesimi'nin, Gazeli'nin yeni bir yorumu Aslan tarafından. Bunlar Mikail Aslan ve Ahmet Aslan. Müzik eğitimi almış iki kişi. Ve gerçekten Türk müziğini bunlardan dinlemek insanı müthiş zenginleştiren bir şey. Bakalım sevecek misiniz? Muhtemeldir ki sevecektir dinleyicilerimiz. Çünkü deminden beri sizi pür dikkat, ben de oturduğum yerden dinliyorum. Muhtemelen dinleyicilerimiz de sizin de kulağı sizdedir ve şu anda destek vermek isteyeceklerdir. Bu getirdiğiniz örnek esnasında da buna fırsat olacak. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Umarım. Nevzat, çok teşekkürler. Biz bu arada telefon numarasını verin. Ve başladı zaten. Çok teşekkür ederiz. Evet, şu anda destek zamanı 0212 343 41 41. İki cihan, ben bu cihan asılmazam. Yersiz yurtsuz cevher menem, hiçbir mekan asılmazam. Hem sedefem hem inciyem, sırattan da geçiciyem. Bunca atlas kumaş ile ben bu dükkan asılmazam. Gizli hazine menem işte, göz önünde olan da men. Maddenin cevheri menem, dağıma asılmazam. Can ile cihan menem, dünya ile zaman menem. Ama gel gör ki ne dünyaya ne de zamana sığmazam. Yıldızlarla felek menem, vahiy ile melek menem. Çek dilini dilsiz kesil, ben bu lisana sığmazam. Açık ve meydanda ben bu meydana sığmazam. Ateşteki ağaç menem, dönüp duran şu taş menem. Bak şu ateş yalımına ben bu yana sığmazam. Şeker menem, balda menem, güneş menem, ayda menem. Herkese can bağışlarım ama ben cana sığmazam. Okta menem, yayda menem, yaşlı menem, gençte menem. Sonsuz olan devlet menem, ben ona buna sığmazam. Gerçi bugün Nesimiyem, Haşimiyem, Kureşiyem. Bundan uludur ayetim, ayete Şam'a sığmazam. Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri.